Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 20 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Brażmowska i Artur Ewartowski. A jutro przesłuchanie w PKW kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego. Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie nowego rozkładu jazdy PKP. Prezydent Trump nie wyklucza wprowadzenia nowego prawa dotyczącego posiadania broni. Jest troje kandydatów. Jutro Państwowa Komisja Wyborcza przesłucha osoby wskazane przez szefa MSWiA na przewodniczącego Krajowego Biura Wyborczego. To Magdalena Pietrzak, Mirosław Sanek i Paweł Szrot. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że żadna z tych osób nie jest członkiem partii politycznej i podkreśla, że dają one rękojmię rzetelnego oraz bezstronnego organizowania procesu wyborczego. Szef PKW Wojciech Hermeliński nie wyklucza jednak odrzucenia tych kandydatur. Zwraca uwagę, że to osoby ściśle związane z obecną władzą. Oczywiście nie jest to okoliczność, która jakby tutaj dyskryminuje automatycznie tych kandydatów. Jest to jedna z okoliczności, która będzie podlegała oczywiście ocenie. Przede wszystkim będą dla nas się liczyły okoliczności związane z meritum, z kwestiami wiedzy, doświadczenia. Liczyliśmy na coś innego, przyznaje profesor Hermeliński. Liczyliśmy na to, że być może będą kandydaci nie tak ściśle związani, nie tak ściśle, że tak powiem, afiliowani z rządzącą władzą, tylko będą to osoby troszkę bardziej oddalone od tych centrów politycznych. Szef PKW ocenia też, że materiały dotyczące kandydatów, a przedstawione przez MSWiA, są dość szczupłe. Jeśli PKW nie przyjmie żadnej ze wskazanych wczoraj kandydatur, to szef MSWiA przedstawi kolejne dwa nazwiska. Jeśli żaden z kandydatów na szefa KBW nie zostanie zaakceptowany przez PKW, to powoła go minister Brudziński. Teraz w serwisie Trójki jeszcze jeden apel strażaków o niewchodzenie na zamarznięte stawy i rzeki. A w pięciu województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim trwa drugi tydzień ferii. I amatorów ślizgawek nie brakuje. Temperatura w nocy spada poniżej zera, w ciągu dnia jednak znacznie wzrasta, dlatego strażacy cały czas przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i sami ćwiczą w terenie. Starszy kapitan Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Lód bardzo często bywa zdradliwy. Jeżeli mamy do tego pokrywę śnieżną, bardzo często możemy nie zauważyć przerębla. Jeśli są jakieś dopływy wody, ten lód może być osłabiony. Dlatego też prosimy o skupienie się nad tym, żeby zobaczyć, jak możemy uratować taką osobę, która tonie. Natomiast zwracamy również uwagę, żeby to odbywało się również w sposób bezpieczny. Starszy kapitan Łukasz Szewczyk, dowódca jednostki ratowniczego gaśniczej nr 1. Nigdy nie biegniemy, nie wchodzimy normalnie na stojąco do takiego człowieka. Nigdy nie podajemy ręki takiemu człowiekowi. Zawsze podajemy mu szalik, gałąź, którą znaleźliśmy. A z ostatnich danych strażaków wynika, że tej zimy utonęło co najmniej 13 osób. Każdy może zgłosić swoje uwagi i propozycje. A ruszyły konsultacje społeczne dotyczące nowego rozkładu na kolei, który wejdzie w życie w grudniu tego roku. Postulaty można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej PKP Intercity. Aleksander Przoniak. Znajduje się tam ankieta, którą należy wypełnić. Podobne konsultacje odbywają się od wielu lat. Kolejarze otrzymują prośby o dodatkowe kursy, postoje na dodatkowych stacjach i przystankach, a także na zupełnie nowe trasy. Pojawiają się też uwagi na temat systemu sprzedaży i jego funkcjonalności. Przedstawiciele PKP Intercity zapewniają, że postulaty pasażerów są brane pod uwagę łącznie z realizacją nowych połączeń. Formularz będzie dostępny do 26 lutego. Zmiany będą musiały być jeszcze konsultowane z polskimi liniami kolejowymi i Ministerstwem Infrastruktury. Nowy rozkład jazdy na kolei wejdzie w życie 9 grudnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump gotowy rozważyć zaostrzenie kontroli sprzedaży broni palnej. To reakcja na zeszłotygodniową masakrę w szkole w Parkland, w której zginęło 17 osób i pierwsze tak zdecydowane stanowisko prezydenta. Wcześniej prezydent kilkakrotnie unika odpowiedzi na pytania dziennikarzy, czy w USA jego zdaniem powinny zmienić się przepisy dotyczące zbyt łatwego dostępu do broni. Oskarżono o dokonanie strzelaniny w szkole 19-letni Nicholas Cruz. Rok temu legalnie kupił karabin, z którego w zeszłą środę otworzył ogień do ludzi. Nad wprowadzeniem nowego prawa Donald Trump rozmawiał z republikańskim senatorem Johnem Corneyem, który wcześniej propozycję na ten temat przedstawił demokratom. W myśl nowych przepisów wzmocniony ma zostać federalny system sprawdzania osób chcących zakupić pistolet czy karabin. Mają być one weryfikowane przede wszystkim pod kątem niekaralności oraz stanu zdrowia psychicznego. Biały Dom po październikowej masakrze w Las Vegas, w której zginęło blisko 60 osób, rozważa wprowadzenie ograniczenia zakupu karabinów szybkostrzelnych. W tym przypadku nie zostały jednak podjęte żadne działania ze strony administracji prezydenckiej. Natomiast od Florydy po wiele innych części USA trwają protesty uczniów, którzy w taki sposób chcą zmusić polityków do skutecznego działania do ograniczenia do broni. Krytykują również tych decydentów, którzy podczas kampanii wspierani są przez Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie Ameryki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Jan Kałucki. Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot i Dawid Kubacki to zawodnicy, którzy zapisali się brązowymi zgłoskami w historii polskich skoków narciarskich. Nasi reprezentanci zajęli trzecie miejsce w konkursie drużynowym. Złoto wywalczyli Norwegowie, którzy byli poza jakimkolwiek zasięgiem, a srebro zawiśnie na szyi Niemców, którzy wyprzedzili biało-czerwonych o 3,3 punktów. Drugie miejsce było więc bardzo blisko, ale Kamil Stoch nie ukrywał radości ze zdobycia tego krążka. Walczyliśmy do samego końca, do ostatniego skoku i do ostatniej setnej sekundy lotu. Norwegowie tutaj skakali od początku igrzysk bardzo równo i bardzo daleko, dlatego wygrali zasłużenie. Trzeba przyjąć to, co jest, z wdzięcznością i z pokorą. Mówił lider naszej kadry. Ceremonia medalowa odbędzie się o 11:00. Wtedy najprawdopodobniej niektórzy z nas będą ocierać oczy z łez wzruszenia. Natomiast wczoraj w Anglii kibice przecierali oczy ze zdumienia. Manchester City, lider Premier League, przegrał z trzecioligowym Wigan Athletic 0-1 i odpadł z piłkarskiego Pucharu Anglii. Aż takiej sensacji nie było wczoraj w Lotto Ekstraklasie. W ostatnim meczu 23. kolejki Górnik Zabrze wygrał z Brugbet Termaliką Nieciecza 3-0. Świetnie, po raz kolejny zagrał tercet Kurzawa Kądzior Wolsztyński. Ten ostatni cieszył się nie tylko z wyniku, ale ze stylu, w jakim zaprezentował się Górnik. Kibice nam jak zwykle pomogli i cieszymy się z tego, że wygraliśmy i że wygraliśmy dosyć pewnie, a nie 1-0, tylko 3-0, pewne zwycięstwo i nie ma to co za dużo mówić. Mówił Łukasz Wolsztyński. Fatalne wieści napłynęły natomiast z Trójmiasta. Rafał Wolski zerwał więzadła krzyżowe. Piłkarz Lechii Gdańsk koszmarnej kontuzji nabawił się podczas ostatniego spotkania z Piastem Gliwice. Zawodnik jutro przejdzie operację i niestety może już zapomnieć o powołaniu na Mistrzostwa Świata w Rosji. Teraz tenis. Agnieszka Radwańska już na pierwszej rundzie zakończyła występ w turnieju WTA w Dubaju. Pogromczynią Polki okazała się Rosjanka Daria Kasatkina. Radwańska przegrała 5-7, 4-6. I na koniec bardzo smutna wiadomość. W wieku 86 lat w Meksyku zmarł Tadeusz Kępka, trener i jeden z twórców potęgi słynnego Wunderteamu. Specjalizował się w trenowaniu biegaczy długodystansowych. Jego podopieczni zdobywali medale Mistrzostw Świata, imprez kontynentalnych oraz panamerykańskich. Ranek miejscami mglisty, dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na południu kraju, miejscami na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, także w Karpatach popada śnieg. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty, ciśnienie waha się, temperatura od minus 2 stopni w Przemyślu, minus 1 stopień w Rzeszowie i Krośnie, 0 w Suwałkach, Kielcach, Lublinie i Tarnowie, 1 stopień powyżej 0 w Łodzi, Bielsku Białej, Krakowie i Elblągu, 2 w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy i Trójmieście, 3 stopnie w Poznaniu, w Gorzowie, w Koszalinie i w Górach Jeleni i Zielonej, no i 4 stopnie najwięcej w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj w sklepach Euro. Totalna wyprzedaż rocznika 2017. Setki okazji, nawet do 60% taniej. Na przykład LED TV 49 cali Samsung za 1499 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups za 1090 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki – to wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:10 jeszcze po występie naszego panczynisty. Państwo piszą w sprawie tego, jak prezentujemy się w różnych dyscyplinach zimowych na igrzyskach. Pan Andrzej napisał: narzekających na poziom sportowców pytam. Biegasz? Skaczesz? Szusujesz? Dziecko z WF-u zwalniasz? Kupić mamy sobie tych olimpijczyków, czy jak? No, panie Andrzeju, zadał pan kilka kluczowych pytań, zwłaszcza to ostatnie. Skąd wziąć olimpijczyków? Ale też zastanawiam się ciągle i ciągle, jak to jest, że Słowenia wysyła więcej osób na igrzyska olimpijskie niż my. Na przykład hokeistów. Nie trzeba gór mieć. I'm not Greta Van Fleet o poranku. Dokładnie o w tej sekundzie, 15 po siódmej. Pytania z kosmosu. To jest ten moment, w którym kierujemy pytania do doktora Tomasza, doktor Tomasz Rożek, a dziś pyta pani Patrycja. A pyta, czy żyrafy potrafią pływać? To bardzo skomplikowane pytanie, właściwie każdy sobie je zadaje. A jeśli potrafią, to jak? Pieskiem? A wie pan, że dzisiaj byłem rano na basenie, ale jakoś nie widziałem żadnej żyrafy. Znalazłem rzeczywiście w internecie sporo tekstów o pływających żyrafach, ale gdyby z tej długiej historii zrobić krótką, w zasadzie wszystkie te teksty mówiły tylko tyle, że nikt nie widział pływającej żyrafy. No i to jest teraz pytanie może nieco filozoficzne. Czy to, że ktoś nie widział, czy to z automatu oznacza, że one nie pływają? Ja też zresztą nie widziałem. Widziałem jedną zaraz po urodzeniu. Była słodka, bardzo śmieszna, ale ledwo stała na nogach, więc o pływaniu wydaje mi się, że nie ma mowy. Z jednej strony rzeczywiście muszę pani Patrycji przyznać rację, że żyrafa nie wygląda na coś, co pływa. Ale z drugiej strony hipopotam też nie, a wystarczy wybrać się do zoo, na przykład do pawilonu afrykańskiego we wrocławskim zoo, gdzie można zobaczyć pływające hipopotamy od boku czy od dołu w przepięknym miejscu, żeby zobaczyć, że w wodzie to one się zachowują dosłownie jak wariaci. To ja nie wiem, skąd te powolniaste z wyglądu zwierzęta mają tyle energii. W każdym razie, szukając o żyrafie, znalazłem taką pracę opublikowaną kilka lat temu w Journal of Theoretical Biology, której autorzy stworzyli cyfrowy model żyrafy, żeby w ogóle sprawdzić, czy ona jest pływalna. I rzeczywiście to sprawdzili. Z tych symulacji wynika, że dorosła żyrafa zyskuje pływalność przy głębokości wody wynoszącej powyżej 2,8 metra. Poniżej w zasadzie brodzi. No i teraz jest pytanie, czy żyrafy zamieszkują miejsca, gdzie jest woda głębsza, czy dużo głębsza niż 2,8 metra, bo jeżeli nie, to nie muszą pływać, wystarczy, że będą brodziły. Wyzwaniem w przypadku żyrafy, tak twierdzą autorzy tego opracowania, jest bardzo długa szyja, która mogłaby spowodować, że ta żyrafa po prostu w czasie pływania stanie się niestabilna. Ten problem można by rozwiązać, gdyby żyrafa szyję tak kładła do przodu, tak jakby płynęła kraulem, tak na płasko. Tyle tylko, że z anatomii żyrafy wynika, że to by była bardzo, ale to bardzo niekorzystna dla niej sytuacja i bardzo taka niewygodna. W skrócie mówiąc, może i pływają, ale jeżeli w ogóle, to robią to bardzo, bardzo niezgrabnie i rzadko. Bardzo dziękujemy, doktor Tomasz Rożek. Do usłyszenia jutro. Gdyby państwo mieli pytania, bardzo proszę. ranek@polskiradio.pl przekażemy. A za chwilę Tata. Nothing's stopping you. czemu ta żyrafa ma tą szyję do przodu? Jakby ją kładła jak łabędź na siebie do tyłu, to by była zgrabna i by pływała elegancko. A poza tym wszystkie zwierzęta pływają, niektóre chętnie, niektóre mniej chętnie, ale wszystkie pływają, także na pewno pływa. Bardzo panu dziękuję. Pan Grzegorz jeszcze dodaje, przecież Merman w filmie Madagaskar pływał. To nie jest wystarczający dowód naukowy? Chciałbym dorzucić swój kamyczek do tej owocnej dyskusji. Mianowicie Słowenia faktycznie wysłała więcej sportowców niż my, a jest dużo mniejszym krajem. A ja mam porównanie do rowerów i do Czech. Czechy też są dużo, dużo mniejszym krajem od Polski, a sprzedało się w 2016 roku u nich dwa razy więcej nowych rowerów niż w Polsce. A kraj nie pamiętam ile ma, ale jest powiedzmy czterokrotnie mniejszy od Polski. 2-2 i 7 trójek. Projekt Tata. To jeszcze tak w nawiązaniu. Za to u nas być może się rowerów zniknęło. Ale to jest zupełnie inna historia. To tylko takie czarne Nie, myśli. Bardzo mi się podoba właśnie to, ten zwrot pływalna żyrafa, bo dzieci bardzo lubią właśnie też używać tego rodzaju form gramatycznych. Mój syn kiedyś mnie zapytał, jak zapoznawał się z budyniem po raz pierwszy, czy budyń jest gryzialny, czy łykalny. I to jest być może Poczekaj, co mu odpowiedziałeś, to jest dosyć ważne. Jak wybierzesz synu, to daję mu wolny wybór. Jutro jest Dzień Języka Ojczystego i być może to jest dobry pomysł nad tym, żeby się jutro pochylić. A dziś znów zacznę od wyświechtanego, ferie się kończą, dzieci wracają do szkoły, no ale muszę. Czy chętnie do tej szkoły wracają? Badania Pearls na 10-latkach pokazują, że tylko 36% polskich uczniów czuje się związanych ze swoją szkołą. Na świecie to mniej więcej 60%. Może więc trafniej rzec, ferie się kończą, rodzice z ulgą oddają dzieci do szkoły. No właśnie, oddają. W szkole mojego syna pojawił się niedawno problem organizacyjny. Zebraliśmy się w grupie rodziców, spotkaliśmy z dyrektorem, wyjaśniliśmy rzecz, chwila uwagi, rozmowa, no i to, co niepokoiło nas, stało się zwykłym zadaniem do wykonania, wcale nietrudnym. Bo ta więź ze szkołą to jest coś, co tworzymy także my, rodzice, i ta nasza więź ze szkołą też wpływa na więź naszych dzieci. Dobry kontakt, klimat trzeba stworzyć i nie stanie się to za darmo. Potrzebne jest nasze zaangażowanie, czas i wysiłek. Aleksander Pawlicki, nauczyciel w liceum i wykładowca w szkole edukacji, która kształci nauczycieli i prowadzi kursy, pokazując jak uczyć skutecznie, wie, że do stworzenia dobrego klimatu w szkole i więzi z nią potrzebne jest zaangażowanie wszystkich stron, także rodziców. I żeby to zaangażowanie przekraczało granice, które najczęściej się wyznacza niestety, że rodzice są od tego, żeby załatwić autokar albo żeby upiec sernik i szarlotkę z okazji zakończenia roku szkolnego. Kwestią wydaje się zupełnie zasadniczą jest zapewnienie spójności oddziaływań wychowawczych pomiędzy domem a szkołą. To znaczy zapewnienie dziecku takiego komfortu, który polegałby na tym, żeby nie żyć w takim poznawczym dysonansie, że mianowicie są inne reguły w szkole i oto dzwoni dzwonek, wychodzę i przechodzę do zupełnie innego świata. A co gorsza, może być tak, że dziecko żyje w trzech różnych światach, mianowicie jeszcze świat rówieśniczy, gdzie są jeszcze inne wartości. I w gruncie rzeczy jedyne, czego się dziecko uczy, to to, że nie tyle warto być jakoś wiernym kilku ważnym rzeczom, które sobie przyswoiliśmy albo które przyjęliśmy, ale że trzeba się po prostu pilnie rozglądać i wyczuwać, jak należy krakać w tej gromadzie kruków akurat. Czyli właśnie czego się uczy, czy czasem nie, cwaniactwa. No i wiele zależy od nauczycieli. W jakim stopniu oni zachęcą rodziców do wejścia w tą szkołę i pokażą rodzicom, jak olbrzymie są obszary, w których możemy się odnaleźć. Jest to taką bardzo dobrą praktyką, której niestety w polskich szkołach nie spotyka się dość często, żeby nauczyciele uczyli rodziców, o co można zapytać nauczyciela. Kiedy rodzic przychodzi na zebranie, ja też jestem rodzicem, to najczęstsze pytanie jest takie, no i co tam u mojego Zdzisia? No i co tam u mojej Ani? I w gruncie rzeczy to jest pierwsze i ostatnie pytanie. Tymczasem rodzic powinien zadać cały szereg pytań nauczycielowi dotyczących na przykład tego, jak wygląda rozwój umiejętności społecznych dziecka, albo jak wygląda umiejętność czytania u dziecka, albo jak wyglądają sprawy z liczeniem, nie jakie ma stopnie z matematyki. A zatem moglibyśmy uczyć rodziców, o co pytać. Zarazem my sami jako nauczyciele moglibyśmy się uczyć, o co pytać rodziców. Zadać takie pytania, które pozwolą nam lepiej zrozumieć sytuację dziecka, kontekst społeczny, w którym ono funkcjonuje. Czyli na przykład o to, jak dziecko organizuje sobie naukę w domu. To uwaga, rodzice powinni chcieć o tym rozmawiać. Począwszy od tego, czy ma własne miejsce, czy ma wymagany do tego spokój, możliwości koncentracji i tak dalej, w jaki sposób planuje sobie pracę. My, nauczyciele, bardzo często widzimy, jak dziecko się uczy w pewnym szczególnym kontekście mojej lekcji, tej pracowni, towarzystwa 25 kolegów czy koleżanek. Natomiast rzadko nam się udaje zobaczyć dziecko, kiedy ono jest samo z jakimś materiałem, z jakimś podręcznikiem. Takie dziecko widują rodzice. No to pomoże nauczycielowi zobaczyć, nad czym powinniśmy pracować, dlatego że jeżeli dziecko na przykład ma kłopoty z uczeniem, się, to nie wystarczy powiedzieć, powinno się więcej uczyć, bo bardzo często jest tak, że ono się uczy już naprawdę bardzo dużo, tylko że ono się źle uczy, że używa złych strategii. Innymi słowy, powiedzieć komuś, ucz się więcej, tak? Czyli rób więcej tego samego, a efekt będzie inny, to jest szaleństwo. Dzięki takiej rozmowie, pogłębionej rozmowie z rodzicem, możemy na przykład zauważyć, że zasadnicze wyzwanie, przed którym stoimy, to jest praca nad koncentracją. Czyli pilnowanie na przykład, by dziecko wykonywało systematycznie więcej ćwiczeń pozwalających dłużej tę koncentrację utrzymać, tak by otoczenie domowników go nie rozpraszało. Wszak w życiu nie zawsze będzie miało okazję pracować w sterylnych akustycznie warunkach pustelni. I oczywiście można znaleźć natychmiast setki powodów, dla których relacje nauczyciel-rodzic dziś szwankują i każdy będzie miał swoje racje, ale czy o to nam tutaj chodzi? O właśnie. Krystian Hanke, dziękujemy panu. Dziękuję. No i wracamy do naszej żyrafy. Są dwa rodzaje leniwca, cztero i trójpalczaste. I teraz nie pamiętam, który z nich nie potrafi pływać. Po prostu tonie. Sprawdzali to ludzie na żywo i podtrzymywali go. Tonął jak kamień. Żyrafa też nie musi umieć. Po co jej to? No to prawda, ale ten leniwiec to może po prostu mu się nie chce. Zdolny, ale leń. Beata Michniewicz czyta odklejki. W kręgielni, przybiegając do taty. Tosiek, ja będę z Zuzią i Jasiem już stał przy torze, a ty w tym czasie poproś służbę, żeby wypisała na tablicy nasze imiona, dobrze? 27 minut po siódmej. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Artur Ewertowski. Pielęgniarki domagają się podwyżek pensji i grożą protestem, jeżeli ich postulaty nie zostaną spełnione. Chodzi o propozycję nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia, która, jak twierdzą związkowcy, nie uwzględnia doświadczenia zawodowego pielęgniarek, a wskaźniki wzrostu płac są nie do zaakceptowania. Związkowcy domagają się, aby pielęgniarka z wyższym wykształceniem i specjalizacją zarabiała 2 średnie krajowe brutto. Reżyser i scenarzysta Antoni Krause zostanie dzisiaj pochowany na cmentarzu w Falenicy. Uroczystości rozpoczną się o 10.30 w kościele Dominikanów na warszawskim Służewie. Krause był twórcą kilkudziesięciu filmów krótkometrażowych i fabularnych. Do najbardziej znanych należą Monidło, Zaklęty Dwór, Palec Boży, Akwarium, Czarny Czwartek, Janek Wiśniewski Padło oraz Smoleńsk. Krause był laureatem m.in. specjalnej nagrody za całokształt twórczości na festiwalu San Remo. Zmarł w wieku 78 lat. Siłom zbrojnym Niemiec brak nie tylko czołgów, ale także kamizelek kuloodpornych, odzieży zimowej i namiotów potrzebnych do prowadzenia w 2019 roku tzw. szpicy NATO, informuje o tym niemiecka agencja prasowa. Powołała się ona na dokument dowództwa sił lądowych. Ministerstwo Obrony oświadczyło, że doniesienia o niedostatkach są przesadzone, a gotowość bojowa wojskowa nie jest zagrożona. I na tym kończymy skrót, a teraz ekonomia. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry. Czekamy na otwarcie warszawskiej giełdy. Początek tygodnia nasz parkiet rozpoczął jednak z niewielką przewagą niedźwiedzi. WIG stracił na koniec dnia 0,02%, WIG 40 skupiający średnie spółki 0,28%. Jedynie duże spółki ostatecznie wyszły na plus i na koniec sesji WIG 20 zyskał nieznacznie, bo zaledwie 0,06%. Notowania przebiegały w dość neutralnych nastrojach, głównie dlatego, że w poniedziałek nie pracowały giełdy za oceanem. Amerykanie bowiem świętowali Dzień Prezydenta, a w związku z tym aktywność inwestorów była mniejsza. W najbliższych tygodniach będziemy obserwować nadal niewielkie spadki, uważa Sebastian Trojanowski z TMS Brokers. Wydaje się, że rynek znalazł się w takim punkcie decydującym w perspektywie kolejnych kilku tygodni, dlatego że po bardzo gwałtownym, silnym spadku indeksów faktycznie zanotowaliśmy odbicie. Oczywiście ono było najmocniejsze na rynku amerykańskim, gdzie indeksy połowy spadku wymazały. No jednakże na chwilę obecną trudno wyrokować w zdecydowany sposób, w którym to kierunku podąży. Wydaje mi się, że po takiej skali przeceny i po takiej dynamice tej przeceny jednakże część inwestorów na rynku mogła się wystraszyć i po prostu cofnąć. W związku z tym wydaje mi się, że lekki spadkowy sentyment może się przez kolejne tygodnie utrzymywać i nie wykluczałbym, że również na warszawskich indeksach jednak będziemy schodzić niżej, przede wszystkim poniżej 2400 punktów na WIG-u 20. Na rynkach azjatyckich również dominuje kolor czerwony. Japoński Nikkei spadł na koniec sesji o 1%. Pod kreską także parkiety w Seulu. Główny indeks południowo-koreański stracił podobnie 1,24%. Spada również giełda w Chinach. Indeks w Hongkongu traci ponad 0,20%. Spójrzmy teraz na rynki surowcowe. Tanieje złoto. Obecnie za jedną uncję trzeba zapłacić 1341 dolarów. Traci także srebro, miedź i nieznacznie ropa typu Brent. Cena za baryłkę to teraz 65 dolarów i 53 centy. Na rynku walutowym złoty umocnił się do euro i dolara. Jak prognozuje bank Morgan Stanley, w przypadku amerykańskiej waluty w długim terminie możemy się spodziewać dalszego spadku jej wartości. Obecnie za dolara trzeba zapłacić 3,34 zł, za euro 4,14 zł. Kurs franka to 3,59, a funta 4,67. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Mglisty poranek mamy, w dzień pochmurno z rozpogodzeniami głównie na południu kraju, miejscami na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, a także w Karpatach popada śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany na Podkarpaciu porywisty, minus 2 stopnie w Przemyślu, 0 w Białymstoku, Chełmie i Tarnowie, 2 w Warszawie i we Włocławku, do 4 w Szczecinie. Szybki listot pani Ewy jeszcze w sprawie naszych sportowców. Bez katorżniczej pracy, wyrzeczeń, stawiania na szali całego swojego życia, psychiki ze stali, medali się nie zdobywa. Ilu z nas, malkontentów z poziomu kanapy, byłoby gotowych na takie poświęcenie? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry z Pjongczangu. Jesteśmy świadkami kolejnego dnia zimowych zmagań sportowców. Do tej pory na skoczni wiatr krzyżował plany naszych zawodników.

Madonna i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro. O, i teraz też jeszcze pani hop i wylądowała. A poprzednia płakała, bo się nie udało. No to właśnie tak wygląda. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamic. Emocje rozgrzewa Tauron. Sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Studio Olimpijskie w Trójce. Pjongczang 2018. Janek Kałucki. Panie hop i tak dalej, ale my czekamy z niecierpliwością na godzinę 11. Wtedy odbędzie się ceremonia medalowa z udziałem naszych skoczków. Na najniższym stopniu podium stanął Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Maciej Kot. Podkreślmy, to zawodnicy, którzy jako pierwsi w historii polskiego sportu wywalczyli olimpijski krążek w konkursie drużynowym. Z Maciejem Kotem za niewiele ponad 3 godziny przed tym wyjątkowym momentem rozmawiał Tomek Gorazdowski. To był konkurs naprawdę na najwyższym poziomie, myślę, godny igrzysk olimpijskich. Warunki dopisały i decydował tylko i wyłącznie poziom sportowy. Poziom pierwszych trzech drużyn był niewiarygodnie wysoki i niewiarygodnie też stabilny, bo wszyscy zawodnicy skakali naprawdę na najwyższym światowym poziomie. Więc myślę, że przede wszystkim zawody takie pełne emocji i zawody, które można było oglądać z zapartym tchem. Oczywiście można gdybać, co by było gdyby. Każdy pewnie znajdzie jakieś błędy, ale też myślę, że każdy oddał jeden z najlepszych skoków tutaj. Każdy zrealizował to zadanie, które powierzył mu trener. Także jest wiadomo satysfakcja z dobrze wykonanej roboty. Kolor medalu mógłby być inny, ale czasami trzeba umieć cieszyć się z tego, co jest, bo jest naprawdę dobrze i jest to historyczny medal. Nie jest to koniec, jest to na pewno też początek bądź pewien etap na naszej drodze. Jak Kamil wylądował ten ostatni skok, już było wiadomo, że medal jest, to jak się poczuły? Są niewiarygodne emocje. Też emocje związane ze zdobyciem medalu troszkę się rozłożyły, bo właściwie już po pierwszej serii, no może nie wiadomo, wiadomo to jest sport, ale cały czas było blisko tego medalu i kwestia było, jaki kolor, kiedy skakał Kamil. Przewaga była bardzo duża nad Austriakami. Było kwestią, czy będzie to srebro, czy brąz. Więc już dużo wcześniej pogodziliśmy się z tą świadomością, że jest medal i czekaliśmy na rozstrzygnięcie. I powiem szczerze, że te sekundy na dole płynęły bardzo długo, kiedy pokazywano powtórki Kamila, nie wyświetlał się wynik, nie wyświetlała się noda, przede wszystkim nie wyświetlały się punkty za wiatr, które już dużo by nam powiedziały. No i niestety wyświetliła się dwójka, ale też wiadomo, że każdy z nas cieszył się z tego, że jest medal i przeszedł do historii i taka duma z bycia Polakiem i bycia częścią tej wspaniałej drużyny. To jest jakiś pewnie środkowy krok tej drużyny. Ani nie początkowy, bo już skaczecie ze sobą, ani nie końcowy, bo jeszcze chyba będziecie skakać. Także jest do czego dążyć. Pozostaje, jak sam wspomniałeś, taki drobny niedosyt, że to nie srebro, czy że nie złoto. Taka sportowa ambicja została trochę taka podłechcona. Dokładnie tak. I tak też trzeba to wykorzystać. Ten medal trzeba wziąć dla siebie jako ogromną motywację do jeszcze cięższej pracy w przyszłym roku. Sezon też jeszcze nie skończył, dlatego chcemy już od kolejnych zawodów pokazać klasę, pokazać, że nie był to przypadek i walczyć do końca. Ten zespół jest też dosyć świeży, bo w zeszłym roku zaczęliśmy współpracować ze Stefanem, parę nowych osób doszło i już w pierwszym roku odnieśliśmy wielkie sukcesy. Także ten rok jest po prostu kolejnym etapem, nie jest to koniec naszej drogi, tak mówię, jest to po prostu pewien etap. W przyszłym roku kolejna ważna impreza Mistrzostwa Świata, do tego cały czas Puchar Świata, w którym trzeba walczyć i myślę, że to tylko i wyłącznie doda nam sił do walki, do tego, żeby bardzo ciężko pracować i motywacji. Ja tylko dodam, że zmagania na olimpijskich obiektach w Pjongczangu cały czas trwają. Zakończyła się rywalizacja par tanecznych w jeździe figurowej na lodzie. Wygrali Kanadyjczycy Tisa Virtue i Scott Moir. Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew zajęli 14 miejsce, a przed nami jeszcze między innymi start kombinatorów norweskich oraz sztafeta z udziałem naszych biatlonistów. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Emocje rozgrzewa Tauron. Sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. To studio olimpijskie. Zapraszam oczywiście jutro także. No i wczoraj jeszcze komentator, pan Włodzimierz Szaranowicz, pożegnał Legenda. Się. Legenda. To jest naprawdę olbrzymi kawał historii polskiego sportu. Za wszystkie komentarze bardzo dziękujemy, także i pozdrawiamy serdecznie. Organek, 227 trójek. Niestety więcej pokory wśród rodziców, więcej słuchania nauczycieli, bo okazuje się, że rodzice obecnie zatracili w ogóle możliwość krytycznego spojrzenia na ich pociechę. Zawsze jest winien nauczyciel. Rodzice rządzą szkołą, tak jak tutaj pan, który się wypowiada, rzeczywiście nie pytają o postępy swoich dzieci, natomiast brak postępu osądzają tylko i wyłącznie złą organizacją pracy w szkole. Nie ma żadnej pracy u podstaw rodziców. Rodzice nie spędzają z dziećmi czasu tak jak powinni, a jesteś tak zwanym weekendowym tatusiem. To niestety problem wychowania dzieci. Ja jako lekarz i ojciec trójki synów widzę totalnie źle. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Dyskusja pewnie będzie się toczyć, zapraszam na profil facebookowy projektu Tata 3. W nawiązaniu do projektu Tata 3. Tak, tuż po tym, i teraz już do muzyki wkraczamy świata, tuż po tym jak dostaliśmy nową piosenkę zespołu Perfect Circle, Tok Tok, prezentowaliśmy ją w ubiegłym tygodniu i frontman Minor James Keenan podzielił się informacjami dotyczącymi jego macierzystej grupy. A ta macierzysta grupa to oczywiście Tool. Na swoim twitterowym koncie napisał, że wreszcie, po 11 latach, błagań docierają do niego od kilku miesięcy pliki dźwiękowe ze ścieżkami nagranymi przez pozostałych muzyków zespołu z dopiskiem Final. Teksty i melodie są gotowe w 100% i pewnego dnia zostaną nagrane. A ten to dzień... oni się, przepraszam, nie widzą, jak nagrywają? Wygląda na to, że nie za bardzo się może kumplują. A ten dzień może być już naprawdę blisko, kiedy i my posłuchamy tych nagrań. A to... to Tool sprzed lat kilku, o kilku, nastu. W tym roku minie 12 lat od premiery ostatniej płyty Toola. Przytulne. Bardzo przytulne. Za to między innymi bardzo lubię ten zespół, że jest tam coś do wysłyszenia. Z informacji przekazanych przez gitarzystę zespołu Adama Jonesa wynika, że Tool zamierza wejść do studia już w marcu. No i jeszcze dodam... studiów różnych, bo jak słyszę, nie bardzo lubią przebywać ze sobą. Jak złośliwość pana dyrektora nie opuszcza. To dodam, że na nową płytę Perfect Circle z kolei i The Elephant trzeba było czekać lat 14. No, panowie lubią sobie zrobić długie przerwy. Premiera Perfect Circle 20 kwietnia. Niezadowoleni byli nowojorscy fani po króciutkim czwartkowym koncercie Marilyn Mansona, o czym mówiliśmy wczoraj. Niezadowoleni byli też fani Morrissey'a, którzy w sobotę poszli na jego koncert w Glasgow. Zazwyczaj jeśli ktoś opuszcza koncert, to akurat Morrissey. A powodów może być wiele. Zazwyczaj oscylują one wokół urożonego ego, zbyt niskiej temperatury lub postawy tego znanego, wojującego weganina. A tym razem koncert miała opuścić część fanów. Zmieszanymi uczuciami odebrane zostały komentarze muzyka na temat szkockiej pierwszej minister Nicoli Sturgeon. Pod sceną miało się zrobić luźniej, gdy Morrissey powiedział: jej ręce sięgną do waszych kieszeni. Ktoś z publiczności przytomnie odkrzyknął mu: szkocka polityka to nie twój interes. Z kieszeni każdego swojego fana, który usłyszał komentarz o wyciąganiu pieniędzy, Morrissey wyciągnął między tak od 250 do 400 zł. Tyle kosztowały bilety na ten spektakl. Myślałem, że dodasz złośliwie, to lepiej, że spend the time in beds. Pan Morrissey, żeby przemyślał swoje sprawy, ale nie idźmy dalej. Złośliwy, nie dodam. Nie, absolutnie. To teraz będzie o ikonie francuskiego popu. Piosenkarka, piosenkopisarka i wokalistka Françoise Hardy ogłosiła zamiar opublikowania swojej 24. płyty długogrającej. Album ukaże się 6 kwietnia, a współpracująca autorka w przyszłości m.in. z Leonardem Cohenem czy Serge'em Gainsbourgiem na swoje nowe wydawnictwo kazała czekać aż 6 lat. No i na tej nowej płycie znajdzie się jedna piosenka śpiewana po angielsku, You're My Home, napisana przez Yael Naim oraz nowa wersja tego przeboju Michela Bergera, Sera tu là. Przepraszam za jakość, ale ten utwór ma tyle lat co ja.